Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Espriler, şakalar. Oh. Onu söyledi, çok iyi oldu ya. Çocuklar ya. Toparlanın arkadaşlar. Yayın başladı. Nereden buluyorsun Fahir ya böyle şeyleri? Ay. Yani vallahi ya, yani geber. Hani derler ya, sap yiyorum affedersin. Samana yok, dönüştürüyorum böyle. Fondizasyon. Benim bildiğim keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner lafını. Benim bildiğim de serdir hakkı kötektir, kötek ise hakkı ustur. Benim bildiğim öyle bir doğru şeydir. Benim bildiğim de what goes around comes around'tır. Bu da böyledir yani. Sen tabii Almanya'da büyüdüğün için hep İngilizce düşünüyorsun Fahir. O zaman günaydın diyelim, geçmiş olsun. Bazı duyarsızlarımız hissetmese de dün gece birazcık... Depremle sarsılmışız, ürkmüşüz. Ürkmüşüz. Herkese hakikaten bir ürküntü oldu. Bilmiyorum burada şimdi ben ama gündüzden itibaren huysuzlanmaya başlamıştım. Yani onu hissettim. Sen bir havladın bir ara. Telefon edip bire doğru bir havladın. Ben bir huysuzlandım. Sen burada... bir ara gelip bir şeyi, neydi o çocuğun adı ya? Neydi? Egemen mi? Ha, Egemen'i bir yaladım falan. O zevkler. Bir şey mi anlatmaya çalışmıştın? Yo, o benim hobim gibi. Egemen'i böyle seviyorum. Huysuzlanma belirtisi değil değil mi o? Yok. Huysuzlanma belirtisi benim şeydi. İlk başta gündüzden başladı. Ben dedim bugün kötü bir şeyler olacak herhalde falan filan diye düşünürken gaz sancısıymış o. O sancı geçti. Bir rahatladım dedim. Tamam artık dedim. Her ya şey sen boş ver onu bunu Fahir ya. İyi. Akşam o sarsıntıdan sonra çıktınız mı site olarak? Site ruhunu yaşattınız mı? Ondan bahsedelim. Onu soralım. Boş ver. Biz apartmanda hiç ruhumuz duymadı. Nerede o eski? Vallahi bizim komşuluklar. Duydum. Bir bizim sarsıntı duydum olsa herkes birbirini zilini çalar. Ne yaptınız, ne ettiniz? Amanın komşu, sizde ne yemek var falan diye böyle bir şeyler yenir diye biliyorum ben. Ama bizde site ruhu gerçekten iliklerime kadar işledi. Öyle bir duygu ki bir günde tam bir siteli haline geldim. 250 yaklaşık. Unutmak mümkün mü sitelim seni? İlk aşkım, sevgilim, her şeyim sendi. İlk başta bütün 250 hane var tahmin ediyorum. Yanlışım olmasın. Belki de 260. Her haneyi... Çünkü... 10 kişinin hakkını yemek istemediğin için mi düzelttin? Hayır. Her Şimdi deprem meprem oluyor ya. Hak kalır. Yememe falan. Hak kalır. Doğru. Üstünde, Oktay, hak kalırsa var ya o çok fena. Yani ben çünkü biraz garanticiyim böyle konularda. Doğru. Her haneye bir şeye ihtiyacınız var mı? Hemen herkese zaten battaniye dağıttım ben. Evde fazla. Çok güzel girmişsin. Orada zaten gönüllere taht kurdum. Hemen gittim, ortada büyük bir ateş yaktım. Hocam yalnız sitede ateş yakmak yasak. Zaten öyle geldiler. Vay, bir çünkü hocam, yan taraf orman biliyorsunuz. Evet hocam. Yanlış anladım ama. Söyle. Sen tabii hemen daha ilk günden sitenin yalakası mı oldun abi? Yani ona yalakalık demeyelim ne de. Ne bu abi, niye battaniye dağıtıyorsun o zaman herkese sen? Senin espri kaynağı işte ya. Ya abi işte böyle durumlar espri kaynağı mı? Aha. Ya hem delikanlı hem yani espri, her şey var sende. Battaniye dağıtarak birilerinin gülmesini bekliyorsun. Hayır, biraz zor bir espri yani. Ama çok güzel. Battaniyeleri katlayarak bir şeyler yapmış benim. Ha bak, ona gülünür. Ama hakiki şeydi, siirt battaniyesi. Gerçi bir de yün battaniye dağıttım. O da kıllı ya. Aha. Kıllı olunca zaten yatınca o dalıyor. Böyle şey yapıyor, kaşındırıyor. Orada böylece ister istemez bir şey yapıyor. Zaten mahallenin delikanlısı vardır ya. Ben de sitenin delikanlısı olurum. Ama yaşlı delikanlı vardır ya. Biraz öyle en genç pis kaldı adam mahallede, benim bildiğim mahalleler içinde en pis adam. Yalnız bizim yaşlı delikanlı. Sitede şey bulamadım ya, benim çok güzel formatım vardı da tekel bayiyi bulamadım. Niye var o şeyde var işte. Orası kapalıydı, yeni açılmış, hizmete açılmış galiba. Orada ben güzel bira kasamı ayarladığım dakikada. Ya Fahir hakikaten dışarı çıkan oldu mu sitede ya, ciddi söylüyorum ben. Sitede kimse dışarı çıkmadı çünkü. Biz mesela bir üşendik, yazın olsa mesela çıkılır da hemen. Evet, soğuk doğru olduğu için hava sıfırın altında 10 dereceydi bir dışarısı. Nasıl nereye çıkıyorsun? Vallahi o soğukta dolaşacağım ben. İşte sizin düz ayak ya, o yüzden. Aha, düz ayak. Şimdi şöyle de bir şey var. Binalar sanırım bayağı bir böyle hani bir oturmuş. He. Oturmuş yani, tabii. Site belli oldu. Şimdi site yapıyorlar 2 aylık 3 aylık o sitede zaten zangır zangır sallanır şey olur. Ama bizim yılların verdiği bir şey var. Toprağa köklerini salmış bir site. Oradan besleniyor zaten. Bu topraktan beslenen bir site olduğunu zaten hep böyle sen inşaat halindeyken bazen evlere bakıyorum. Ya bir evde bir kilimcilik yapılıyor ya arıcılık yapılıyor. Sizin site bir kere bir bakırcılar şeyi var galiba. Vardı. Orada hayır sizde hani koridor tabii, koridor tabii, ya. Tabii ki. Bir koridor bakırcılar. Arasta bakır. İşte arasta orası. Tam öyle bir şeyler. Ya orayı hemen kapattılar çünkü ses çıkarıyorsunuz diye sitede ses yasak. Çıkarmak yasak diye hemen sizin orayı kapattılar. Sizin site Yayçep kapsamında mı yapılmış? Tabii ki. Hayır. Hatta köy enstitüleri de var. Evet. Neler. Yani o sitenin bir hikayesi var. Türkiye Cumhuriyeti ile paralel yürüyor. Neredeyse yaşayan bir efsane diye geçer. Bu siteler denen yer sizin orası mı yoksa farklı? Oraya adını veren ilk bu sitenin kurucularından. Ama orası değil değil mi? Senin oturduğun yer siteler değil. Yok hayır değil. Site olarak geçiyor. Tabii bizimki site zaten dünya üzerinde hani ilk Hititlerde falan görüldü denir sitecilik. Çatalhöyük'ün devamı diyorlar. Evet ya odur yani. Ya yani Çatalhöyük artık burası böyle çok bozdu falan diyen bir grup Çatalhöyük'ten göç etmiş. Ve o dere varmış. Dereyi takip ederek bugünkü sitenin oraya gelmiş. O siteyi kurmuş. İlk kurmuşlar ve oradan belli olduğunu yaklaşık kayalara da kuralları yazmışlar. Site içinde taklar falan diye artık. O eski dilde nasıl yazdılarsa. Hala çözülemeyen bir takım kurallar bile mevcut. Yani 2-3 bin yıllık mazisi olan bir adeta tarihten bahsediyoruz. Doğru, neredeyse hata payı 1000 sene. Hayır, 2-3 bin yıllık. Güzel ama her şeye rağmen güzel. Köklü sitelerde olur o kadar. Evet, gerçekten hoş. Ama kimse, herkes alışmış bir kere, bir de öyle bir şey var. Neler o sitede neler görmüş geçirmişler kimsenin. Affedersin, kılı kıpırdamadı. Bir tek ben biraz heyecan yaptım. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Lan sizde hiçbir şey yok mu? Siz apartman hayatının yavan şeylerinde... Abiciğim ben hemen ışıkları açtım. Evde ne kadar ışık varsa hepsini açtım. Evet. Ama bizim apartman depreme yine... karşı önlem ışık açıyor Oktay Demirci. Bizim apartman... Işıklarınızı açın. Ondan sonra... Fahir bir dakika, niye olduğunu anlatacağım abi. Ha niye? Hani herkes uyandıysa eğer böyle bir sonraki aşama onun koridora çıkmak. Ha hayır. Apartman koridor. Ondan sonra hep beraber aşağı inmek. Çünkü şimdi aşağı insem ben nereye ineceğim? Araba yok, bir şey yok. Bize gelirdiniz abi. Yayan deprem, olarak. Bize deprem oldu diye gelseniz nasıl sinirlenirdim biliyor musun? ne oldu yani? Yıkıldı mı apartmanınız? Yok. Ben İstanbul depreminde biliyorsunuz bir kotta arkadaşımla uyuyordum gece. İstanbul depremi derken herhalde... Büyük İstanbul depreminde. Büyük İstanbul, yani İstanbul depremi derken... İstanbul depremi değildi. Düzce depreminden bahsediyorsun. Ha. Orada uyandım. Ve şöyle bir... Orada içerideki odanın arka... Abi ne oluyor? Ağır. Herhalde deprem oldu diye uyumaya devam ettim. Sonra ertesi gün bana şey diye telefonlar geldi annemlerle falan. Oğlum ne yapıyorsunuz? İşte otobüsteyim ben. Otobüsler çalışıyor mu falan diye. Hakikaten bugün ben bir arayayım ya. Bu kadar büyüttülerse... Kimse sizi aramadı mı? Allah. Çocuğun annesi pek aradı da... Pek sebebiniz yok galiba. Çocuğun annesi aradı da ona da bir küfür etmiştim ben yattığım yerde. Ne bu saatte telefon mu olur ya böyle car. Aa ben de bizim apartmandakiler öyle ters davranmıştım. Ben de düğün oluyor zannetmiştim. Kapıyı çalıyorlar çünkü bir de elektrikler kesilmişti. Ondan sonra bu saatte olur mu arkadaş böyle, bir de ben biraz nezih sinirleniyorum ya. Bak o elimde beyzbol sopasıyla arkadaşlar lütfen bu saatte uyuyanı var, yaşlısı var, hastası var diye. Site değil ya işte. Değil işte. Her şey site serbest. Olsa öyle mi ya? Ama bak Oktay'la dalga geçtin ama ilk iş insan elektrikleri yakıyor. Abi kesilmiş mi kesilmemiş mi? Orada birinci... Acaba odur. Yani bütün ışıkları yakacak. Bir nedir o? O benim haberim var mesajını veriyorsun. Dışarıya. Ve basıyorsun elektriği. Yani orada korkutmamak için ortamı biraz daha ne yapıyorsun? Aydınlatıyorsun. Biraz hovarda gördüm seni ama yani böyle bir elektriği fütursuz yapıyorsun. %15 zam var bilmiyorum. Değer diyor Oktay. Bizim şey apartmanda da bir tek biz açtık elektriği ya. Sizinkiler diğerlerinin zaten pek bir umudu yok ya. Hayatla bağları biraz zayıf. O zaman yavaş yavaş mutfağa çekilelim isterseniz. Evet, mutfağa çekilmenin zamanı geldi. Çünkü orada da yapılacak bir takım tadilatlar var. Kavimler göçü mutfağa yönlendi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz. Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Buyuralım efendim. İlk haberimizi verelim. Çin'de verimizi gıdalar üstüne çok önemli gelişmeler oldu. Çin gıdaları mı? Hayır, gıda tüzüğünde değişiklikler oldu. Onları vereceğim ben. Gıda tüzüğün. Evet. Gıda tüzüğün. Tam bir genç kız ismi. Üstelik, gıda ne kadar güzel bir isimmiş ya. Veya gına. Gıda erkek ismi mi kız ismi mi olur? Gıda mı? Kız gıda kız. Kız ismi. Bak gıda kız, gınam erkek. Gınam mı? Aha, yemek yiyorsun ya gınam gınam gınam gınam gınam. Şey içmeyi tercih ederim demiş. Tabii canım su ama o da tam lıkır lıkır. Lıkır tam bir kız ismi. Çok güzel. Aslında var ya. Lıkır hanım ne kadar güzel böyle. Lıkır... Tonton bir kadın böyle. Evet lıkır nine. Veya lıkır dedi olur o da şarapçı. Çok güzelmiş ya. Ben bundan sonra şey sesi koyacağım ya. Yansıma mı ha. Çocuklara? Çocuğa mesela bir sürü çocuk var. Çocukların genel adı yansımalar. Fahri Öğüş'ten yansımalar. Lıkır, şakır, takır, tukur. Şimdi ilk hemen ben şunları söylüyorum. Şimdi anladık evet. Gıda tüzüğündeki buyurun. Değişikliklere göre gıda tüzüğün evet. Çekirge ıstakozdan daha besleyicidir. Doğru mu yanlış mı? True false questions'a döndüm hemen. Bir anda bak nasıl başladı? Gıda tüzüğü diye başladı. True false'a döndü. Bir daha sor. Sonra da fill in the blanks yapacağız. Bir daha sor. Çekirge. Çekirge ıstakozdan besleyici midir değil midir? Besleyicidir. Besleyicidir. True diyorsun. Doğru. Doğru. Çünkü iki çekirgeye 28 gram protein al arkadaş. Uzmanı sen böyle diyor. İki çekirge yiyince üstüne de 28 gram protein almam mı lazım? Anlaşılan ölmemek, şart. Ölmemek için. Onu mu diyor? Bak aynı miktarda şey yarısı var ıstakozda. Fazla ıstakoz yemiyorsan çekirge yiyeceksin. Bu kadar basit. Gıda tüzüğündeki değişiklikler bu. Devam ediyorum. Dudağın... Istakoz büyüklüğünde çekirgelerden mi bahsediyoruz? Hayır bildiğin ya küçük. Şunlar var ya. Hı-hı. Sen o karıncalar niye çekirge yiyor zannediyorsun? O zaman hap gibi göreceğiz. Tabii çekirgeyi. Vitamin hapı gibi ya. Peki tık tık. Ben true false question sormak istiyorum Fahir. 100 gram çekirge mi daha ağırdır 100 gram ıstakoz mu? Cevap ver Fahir. Protein olarak çekirge ağırdır hocam. Doğru. Doğru. Ne oldu bak? Tamam geç ikinci soruya geç. İkinci soruya. Dün gece korktun. Doğru mu değil mi Oktay? Doğru. Işıkları yaktım işte korktuğum için. Korktu. Ege sen korkmadın. Doğru mu? Doğru. Doğru. Onun dudağı uçukladı seninki uçuklamadı. Evet. O kim? Senin. Evet. Şimdi dudağın uçukladı. Ne yapacaksın dudağın uçukladığında korktun? Çekirge sarımsak süreceğim. Sürerim. Çekirge süreceğim. Kesip yani çekirgeyi başını. Oradan. İyi gidiyorsun. Hemen gidip bir ayna kırarım. Kitin. Kitinle saracağım. Çok güzel gidiyorsunuz. Kitin derken ne kitini? Kitin tabakası. Böcek kitini mi hocam? Elma kitini. Hay elma Allah. Evet elma süreceksin. O uçuklar ne olacak bir anda uçacak. Elma mı süreceğiz? Tabii. Özel bir elma isteğiniz var mı? Yoksa hayır, elma uçuğu iyileştirir bu kadar basit. Kadına... Hayır bunlar tüzükte mi yer alıyor? Tabii. Tamam. Yemediğiniz şeyleri ne yapabilirsiniz diye bir tüzük maddesi mi bu? Ne bu? Ha? Yemediğiniz gıdaları ne yapabilirsiniz? Bak acı biber. Niye elma yemiyor musun? Acı biber. Acı biber bağımlılık yapar mı yapmaz mı arkadaş? Bir şey soracağım Fahir. Son soru. Acı biber bağımlılık yapar. Ege? Yapar. Ben çok öyle dağılan aile gördüm ya. Tabii. Adam karısının bileziklerini satıp biber alıyordu. Hey yavrum. Bunlar acı çıkmadı deyip asırıp asırıp atıyordu böyle. Ve ilk başta hiç acıyı sevmeyen adam bu. Ben evet. De tanıyorum bu adamı. Ve sonra satıcılığa başlamış. Toz biber satıyormuş. Bir gün bana abi demiş bunlar tatlı mı demiş. Valla arada acılar da var demiş. Şimdi yalan söylemeyeyim. O acıların bir hastası olmuş adam. Ya. Hem yanıyorum hem yiyorum hem yanıyorum hem yiyorum demiş. Yem yem yiyorum yanıyorum. Ondan sonra yem, hastası yem, olmuş. Yalnız ben bir güzel isim daha buldum. Yiyom. Yiyom mu? Yiyom, yiyom, dikiliyom. Gıda tüzüğündeki değişiklikler bu kadar. Karpitle ilgili bir gelişme yok bu Fahir. Hocam yok ya, karpit bildiğimiz karpit. Angola'da bildiğimiz Angola aynen devam ediyor. Oktay Demirci'den bakalım kabahatler kanununda değişiklikler var. Onları verecek Oktay çok Demirci. Çok teşekkür ediyoruz Fahir. Önümüzdeki günlerde bu haberini anlamaya çalışacağız diye umuyorum. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi İngiliz araştırmacılar ne yapmıyor? Durmuyor. Bravo. Tebrik ediyorum. İngiliz bilim adamları şöyle bir araştırma yapmış. Eğer uyurken yanınızda eşiniz horluyorsa hayata beyanınızı versin. Sizin değil eşinizin demişler. Evet yani. İngiliz o kadar ağır adamları. Konuşmuşlar. Vallahi çok sert İngiliz konuşmuşlar. İngiliz aile yapısı çözülüyor. Bitmiş canım. Çözülüyor ne geliyor? Tüm kurumlarıyla bitmiş. Çöküşte. Çöküşte. Eşleri horlayan insanların hayatlarından toplam 2 yıl. Evet yanlış duymadınız. Toplam. Uykunun çalındığını ortaya koyan bir araştırma yapmış. Hırsız ya olanları. Resmen benim hayatımı çalan bir kadın değil o. Her gece 3 dakika 5 dakika derken evet, yontuyor böyle geliyor. İşte iğneyle kuyu kazmak derler ama 2 yıl sonunda bir bakarsın o 2 yılın bitmiş gitmiş. Gerçi olayı yanlış algı. Bir 50 yıl sonra bir bakarsın. Ulan bir 2 yıl daha bana bir ihtiyacın olur. Sıkışırsın. Bir bakarsın ki gitmiş. İşte. Ha, şöyle düşün ya. 52 yıl yaşayacaksın. Hı. Kaç yıl yaşıyorsun? 50. Bravo. Bu kadar. Bravo. Hesap ortada. Hesap çok net. Bir de böyle yani uzun uzun uykusuz kalmana gerek yok. Eğer bir ara uyanıp tekrar uyuyorsan horlama yüzünden. Hocam soru sorabilir miyim? Eğer eşin horluyorsa uyanıyorsan tamam işte bitmiştir. Eskiden hani kız güzel mi diye hamamda bakarlarmış ya vücuduna. Görücü mü? Şimdi bu uyuyan adamın da horlayıp horlamadığını demek ki de aileden birileri bir akrabalar gidip adamla bir gece Konya'na geçirecekler yani. Ki. Başka çaresi yok bu. Enişteye düşer bu görev bence. Enişteye düşer tabii doğru. Doğrudur yani. Bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii hocam. Hayatımızdan mı 2 yıl çalıyor yoksa uykumuzdan uykumuzdan mı çalıyor? Hayatından fayır. Maalesef tam anlamıyla ömür törpüsü. Yemin ediyorum 2 yıl törpüleniyor şöyle. Tabii canım. Ayrıca her üstüne yıl... yastık bastır o zaman hocam. O senin dediğin fayır mesela uykuda 15 gün çalıyormuş. Terbiyesiz. Yılda 15 gün çalıyor. Ahlaksız. Korkunç rakamlardan 15 gün uykusuz geçiriyorsun. Onun için lütfen dikkatli olalım. Çevremize zarar vermeyelim horlamayalım, demiş. Horlatmayalım. Horlatmayalım demiş İngiliz bilim adamları. O zaman ben yine gıda tüzüğünden sonra kabahatler tüzüğünde de değişiklikler oldu. Onları vereceğim hocam yeni yılla beraber. Çünkü herkes bilmiyorlar. Bilmeden hareket ederler yanarsınız. Bilip bilmeden konuşanlar var ya. Terbiyesizler. Doğru. İnanabiliyor musunuz? Şimdi hazır olun. Soruyorum. Sormuyorum. Soru yok. Soru yok. Soruyu unutun. Kabahatler kanununda değişikliklere göre bundan sonra her şirket ne kurmak zorunda? İnternet sitesi kurmak zorunda. Bir bak bizim şirket kaldı. 3 güne kadar modernsabahlar.com'u kurduk. Kuramadık. Yoksa bittik. Hapislerde geçireceğiz 2008 sezonu. Bu birinci kural. 2. Bundan sonra kamyon yazıları yazamayacaksınız. Bir nasıl kamyon yazısı söyle. Nasıl hapislerde geçireceğiz ya? Kuramazsak hapislerde mi geçiriyoruz? Evet. Yeni kabahatler kanununa girdi mi? Bu büyük kabahatlere giriyor yani. Vay be. Benim de İnternet sitesi kurmayıp hapise düşenler de eskiden hırsızlar böyle hapishanelerde en pis işlerle uğraşırlarmış. Bugün... Şimdi artık komcular. Komcu. Zaten orada koğuşlar değişiyor. Bunlar komcular. Bunlar netçiler. Efendime söyleyeyim. Onlar da böyle hapishane bütün pis işleri bize kalacak. Eğer internet sitesini kurmazsak. Tabii. Çünkü komşun neşe kaynağı olacağız. Çünkü en zayıf suçla giriyoruz herhalde oraya. O yüzden en zayıf adamlar da komcular olacak herhalde. Tabii canım. Yok en sertleri onların içinde govcular var. Hükümetle alakalı hükümetin adamları diye geçiyormuş. İkincisi neymiş? İkincisi mesela yazdın sen arabanın arkasına kamyon çeker 10-20 tor benim gönlüm Paris Hilton falan diye bir şey yazdın. Bu durumda ne yapıyorlar? Hemen seni... Tutuklamaları lazım. Evet tutuklama bence. Talebiyle vicahiye çevirip oracıkta infaz ediyorlar. Vücayha. Evet. Hadi ya. Evet o da yasak. Böyle arabanın orasına. O da bir yol eğlencesiydi ya insanlara. Evet canım o da sakızla bir ağız eğlencesi. Hoşuna gidiyor mu? Birisi karşında cakkudu cukkudu çiğnediği zaman. Cakkudu cukkudu. Bunu da güzel iki isim evet. Hep de ikiz çocuklar düşünüyorsun Fahir bak. Dikkat mi dağıtıyormuş? Böyle denk gelir. Ben anlamadım. Dikkat mi dağıtıyormuş Fahir? Ya bunlar kamyon işte arkasına. Bunlar da yasak artık 2008'den itibaren bunları yapamayacaksın. Plakayı da o zaman yasaklasınlar. Hakikaten. Plakada ben plaka oyunu oynuyorum mesela. Oradan ben ondan dikkatimi dağılıyorum. Valla yakalanınca kadar. O benim hastalığımda orada yazan yazı hastalık değil mi? Hayır canım şimdi kimse görmezken tamam yap. Ama her tarafa artık kameralar koydular. O kameralara yakalanırsa. En basitinden cezasını söyleyeyim sana. Plaka oyunu oynarken yakalanırsan taş atıp seksek ilerlemiyorsun Fahri. Böyle bir plakaya bakıyorsun orada harflerden o bir şey oluyor. Kırmızı ışıkta durdun. Zaten plakaları okumak için biraz öyle şey gerekiyor ya. Sakin bir şey gerekiyor ya. Yok, arabada tek başınasın. Ben gece yatarken mesela gün içinde gördüğüm plakaları bende fotoğrafik hafıza olduğunda çat çat çat çat çat yazıyorum. Bak en temizini yapıyor. Gece yatakta okuyorum mesela. Ama bir şey söyleyeyim AB Avrupa Birliği. Mesela TSR. TSR tasarım. Mesela YPR. Yaprak. Çok güzel. Mesela THA. THA. Türk Haber Ajansı. Vallahi bravo. THM. THM. Türk Haber Ajansı. Bravo. Aferin Ege. Ben nereden biliyorum, nereden biliyorum bunu? İyi gidiyorsun. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O belgeleri yak. Yarın öbür gün evi basarlar. Çoluğunu çocuğunu düşün Ege. Çoluğunu çocuğunu düşün yavrum. Bende 4 klasör plaka var. Ya onları hemen getir. Plakalarını sen bir ara aslını alıyordun değil mi Ege? Ha? Ondan vazgeçtin. Gençlik zamanlarında. Öyle çılgın şeyleri vardı canım. Aa. Bu ne bu haylazdı bu? Bu duruldu evlendikten sonra duruldu bu. O zamana kadar Hınzır'ın önde. Buna Hınzır Ali diyorlardı. Ya diyordum bu Ali değil bu Ege. Ha diyorlardı. Hınzır Ege diyorlardı. Ne saçma bir şey ya. Hınzırlık mı? İnsanlar yanlış isimle hitap etmek bence çağımızın vebası. Hayır ya, ben İzmir'de küçük daha okula gitmezken o arabaları, siboplarını çalardık ya. Sibop mu? Hmm, 2000 tane falan sibop topladık. O laf senden mi çıktı Oktay? Zamanında. Yaptırtmayın bana da. Yapma zaten Fahir. Yapasın var da beni bahane ediyorsun. Ben hiç öyle vandallık yapmadım ya. Vallahi ya 2000-3000 tane hatırlamıyorum şimdi doğru dürüst. Böyle o çocuk orada 2000-3000'e ne sayardınız? Abi sayardık yani tek tek ya. İzmirli Neronlar siz miydiniz? Yok, biz arabalara müdahale etmiyorduk. Sibopları çalıyorduk sadece. Bunlar sibopçular diye geçerdi ya. Benim yaptığım tek vandallık şehir mallarına zarar vermek adına dilencilerin üstünden koşarak atlamak. O da belediyeye bağlı değil dilenciler değil mi? Onlar da özel sektör. Tam zabıtaya bağlı. Anti belediyeciler zaten onlar. Ama şöyle bir şey var ya, biz o sibop... dilenci üstünden atlamak da çok hakikaten çok güzel bir şey. Yalnız var ya, o dilencilerin bir kısmı hani şey numarası yapıyorlar ya. Hı-hı. Çok sağlamları çıkıyor böyle, alttan o ellerini mesela koltuk değneği oluyor ya. Sen kalkan zıplak diye bir kaldırıyorlar. Lo diye gırtlağına kadar girerdi o valla. Yok, sadece hiç duymadığınız bir takım küfürleri arkanızda şey yapıyorlar. Sıralıyorlar. Ay ne kadar güzelmiş. Bir gün deneyelim mi eski günleri anmak için? Ben de diyordum ki madem bu kadar güzel küfrediyorsunuz neden çalışmıyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla maşallah diliniz çok güzel çalışıyor diyorum. Biz de sibopları değerlendirelim. Onları şeylere koysak, onları bu hani telefonla açıyorsun, yardım seni yönlendiriyor bankalara falanla filana. Ters bir şey olduğu zaman direkt onlara bağlı. Bir saniye ben sizi bağlıyorum diye ona bağlayacaksın. Direkt adam sinkaf üstüne sinkaf. Bak yeni bir sektör yarattın, helal olsun sana. Sektörü alo. Anlayamadık biz hocam. Ya mesela 444'lü bir numarayı arıyorsun. Evet. Dilenci olsun sana küfür ediyorum. Diyelim cep telefonunda arıza var. Hı-hı. Nasıl çözeceğim diye arıyorsun aldığın yeri. Ondan sonra küfür ediliyor. Harika bir sektör ya. Bu ben sektör de bir daha arayamıyorsun. Böylece ne oluyor? Yeni telefonlar alması lazım. Ekonomi canlanıyor. Tabii canım, ekonomi canlanıyor. Bu arada Türkiye'de 60 milyon aboneye ulaşmışız. Abone mi? Abone. 70 milyonluk Türkiye'de 60 milyon cep telefonu abonesi var. Teşekkür ederim. Verdiğimiz bilgilerden sonra isterseniz Oktay Demirci son haberle son bir serzenişte bulunacak. Neler söyleyeceksin Oktay? Dünyanın en seksi meclisi seçilmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Meclisin seksisi olur mu ya? Meclisin seksisi kötüsü olmaz. Meclis meclistir. Niye sen seksi kötü bir şey değil ki? He? Seksi meclis mi? Oğlum çok güzelmiş ya. Koşa koşa gider. Hemen vekil olurum. Kullandım. Benim gözümde şöyle bir şey canlandı. Devamlı meclis başlığı. Sayın milletvekilleri tak lütfen sıralar vurmayın. Herkes elini kaldırıyor. Biz vurmuyoruz efendim. Tak tak tak tak sesler. Sayın milletvekilleri ne yapıyorsun? Tak tak tak. Böyle bir çirkin bir şey gözümde canlanıyor. Duma. Duma, Duma mı? Duma. Duma. Duma. Dum. Evet. Devam edin. Bu 300 olursa adını koyacağım. Duma. Duma. Duma. Dum. Dum. İkinci Duma'da onu aksanla biraz şey yapıyorsun. Hmm, sokaktan çağırırken aksanla çağırıyorsun. Hey. Anladım. Rusya'nın önceki gün ilk oturumunu düzenleyen yeni meclise Duma, dünyanın en seksi... Allah Allah, yasama organına seksi denir mi ya? Hiç valla taş olursun kalırsın olduğun yerde. Yasama organı. Benim bildiğim tenasül organı. Seksi yasama organı değil değil mi? En seksi yasama organı haline geldi diye kocaman gazetelerde manşetler haber veriliyor. Ne tip gazeteler okuyorsun Oktay sen? Ben alıyorum o gazeteleri. Cebime sığacak tipte gazeteler okuyor. Bu gidiyor o arka taraflarda satılanlardan alıyor abi. Neler demişler anlatsana. 450 sandalyeli. 450 sandalye mi? Meclisin. Evet. Yarıya yakını. Evet evet evet. Rusya'da. Hı hı. 4 kadın. 4 kadın mı? 450 vekile 4 kadın mı? Hayır. 8 sütuna manşet, 7 geline 1. Önceki iş yerlerinden bilgi vermişler. Playboy, Maxim, Medved ve GQ. Kapak olmuş. Bu kelimeleri şöyle bir düşünün. Bu da size kapak olsun demiş. Bu da en seksi yasama organı haline getiren şeydir işte Rusya'daki Duma'yı. Ben hiçbir şey anlamadım desem ayıp mı olur? Dergilere kapak olmuş milletvekilleri varmış. Ha, 4 tane. Putin de şey değil miydi ya? Dün çıplak fotoğrafları vardı Putin'in. O pehlivan gibi ya. Elinde ama onu da sayıyorlarsa şey, öyle tüfek. Seksi meclisten ben ne anladım? Ama ya? Oğlum canım bizde de Mete Işıkaray'ı şey yapıyorlardı. Seksi erkek. Seksi erkek. O yüzden meclise girememişti ne? Kürşat Tüzmen dese anlayacağım var. Kürşat Tüzmen'i gördük çok. Tabii canım, o da baba yiğit gibi yani böyle sağlam dediğimiz türden. Ege biraz çekinmişti hatta. Hala gözümün önündedir o Ege'nin gözlerindeki korku aman, dolu ifade. Aman diye. Obarey diye o zaman bağırmıştı. Obarey çok güzel başka bir isim. Obarey diye konuşanlardan pek haz etmediğimi sana daha önce söyleseydim. Keşke. Bir şey değişmezdi gerçi ama. E bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Gel bize ayrılan süreyi inek gibi sadık sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki saatte yarışmalar var. Hazırlanın hediyeler kazanmaya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.21 oldu sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda yarışmalar başlayacak. Panora'dan hediyeler havada uçuşacak. Ama önce Panora'daki sürprizlerden bahsedelim biraz. Oktay Demirci söz sende. Evet Oktay. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İlk başta güzel bir sanatçıyla buluşuyor Panora. Ve Panora misafirleri kiminle buluşuyor? Ferhat Göçer gönderemedim diyor. Gönderemedim diyor Ferhat Göçer. Ne zaman geliyormuş Panora'ya? 30 Aralık Pazar günü. Biriyle arada... isim haritasının bulunduğu alanda saat 20'de başlayacak olan konsere tüm Ankaralılar davetliymiş. Ve döndermeyeceğiz. Döndermeyeceğiz. Döndermiyoruz. Bırakmıyoruz. Madem döndüremedik gönderemeyeceğiz. Döndüremedimden sonra şarkısı çıktı adamın hakkını yiyoruz ya. Cennet çıktı. Yastayım doğru. Çıktı. Cennet çıktı. Ama o bizim gözümüzde hep döndüremeyen Ferhat Göçer olarak. Ben en üst kata çıkacağım. Olacağım. Oradan aşağı böyle yapacağım. Oktay sen gelsene. Sana portakal suyu içeceğim. Aa birlikte. Çok güzel fikir ya. Yukarıdan böyle aşağı sen bırakacaksın böyle. Çok yüksek ama o kadar. Yapar Oktay. 1 litre portakal suyu. Konsantre portakal suyu içersem başarılı olabilirim inanıyorum. Ben de en üst kata çıkacağım işte aşağıda konser varken. Ferhat! Ferhat! Diye bağıracağım o da hani seyirciler arasından bağırılıyor falan diye. Evet genç arkadaşım diye böyle yukarı bir bakacak ben çıplak döndüremedim diye atacağım kendim. Çıplak mı? Aha. Keşke oradan şey desen ya. Burası iyi mi? O ne fay? Yani yukarıda o kubbeye çıkacak ya. He. Kubbenin oraya çıkıyor. Burası iyi mi diyecek? Kubbeden sarkacağım böyle. Aha o kubbenin en tabii üst canım. Noktasındaki o şey mi? Aha. Orada sen korkarsın abi. Ferhat Göçer çıkmadan daha ortalığa sen bağırmaya başlarsın. Orada döndüremedim. Döndüremiyorum. Döndüremiyorum. Orada Ferhat Güzel gelip ellerini tutacak. At buraya. Rahatla. At. Esas güzellik Panora'da Noel anneler. Hakikaten hayır. Bu Noel Baba pisliğini yıllardır biz evet. Modern sabahlarda dile getiriyoruz. Sokaklar pis Noel Babalarla kaynıyor. Efendim nedir? Sigara içerler, milletin karısına kızına laf atarlar. Ondan sonra araba çizen bu adamlardan kurtuluruz. Mis gibi şahane Noel anneler varmış. Mis gibi şahane derken Egeciğim. Biraz daha açıklar mısın Noel anneleri? Yani fedakar demek istiyor herhalde. Mis gibi şahane yani böyle var ya. Fedakar. Noel anne deyince. Ha, anne deyince aklınıza ne geliyor? Noel anne yazmıştı evet. Tabii. Noel ana olsaydı çünkü bu şey gibi. Yey verin gari diye dolaşan. Tontiş insanlar geçecek. Yöresel kıyafetler içinde kadınlar olurdu da bunlar herhalde güzel. Genç anneler. Noel anneler. Annelerimiz. Noel annelerimiz. O güzel olabilir aslında. Hakikaten. Hem de 20 tane. 20 mi? Biri olmasa öbürü bir hediye verir. Bu rakamı nasıl belirlemişler 20'yi? 3. Yani kaç kat var düşün. 10. 3 kat var. Her kata 2 tane. Karelerce yer var yani. Orada metrekareye bir yani. Şekilde dağıtmışlardır. Bence toplu halde bulunsunlar çünkü. Ve yeni yılda akvaryum da açılıyor. Ankaralıların merakla beklediği akvaryumların açılışı Ocak ayında yapılacak. Saros Körfezi'nden getirilen 150 ton deniz suyunun arıtma işlemlerine kaynatıyorlar şu anda. Niye deniz suyu getiriyorlar? Hocam o çünkü deniz akvaryumu ya. Deniz akvaryumu. O zaman niye arıtıyorlar? Arıtıyorlar çünkü içine pet şişe atıyorlar Oktay. Pet şişe Saros Körfezi'nde mi? Troll, avcılık. Her şey var içinde. Dinamitle avlıyorlar ya. Dinamit kalıntıları mı var? Lokum dinamitler varmış içinde. O yüzden. Kimse inanmıyor ya o Panora yazan şeyler var ya 3. katta mı? En üst katta. İkinci katta mı? Yani işte. En üst katın bir altında. Orada akvaryum olacağına kimse inanmıyor. Köpek balığı akvaryumuna sokarsın. Bakalım inanıyor mu inanmıyor mu? İşte o zaman yer misin yemez misin yarışmasını başlatırsın ama yarışmacı köpek balığı olur. Giren adamı yer misin? Hadi ben girerim. Ben iddiaya giriyorum. Bana bir o akvaryuma gireceğim. Ama bir köpek balığıyla. Hı hı. Teke tek. Tek ne istiyorsun yani? Bir şey alabilirsin. Yanıma bir tane mi? Bir tane bir şey alacağım. Bursa işi bir çakı verin bana. Çakı. Evet, Bursa işi. Bak dikkat edersen İsveç çakısı demiyorum. Trabzon Bursa. Trabzon çakısı verebilirim sana. Bıçak. Ha. Trabzon bıçağı. Oktay. Ben de Trabzon işi bilezikle girmek istiyorum o. Köpek balığının yanına. Ve hemen onu takacaksın yüzgecine. O böyle saldırdıkça çing diye bileğimde ona ısırtacağım, savuracağım. Çing. Yine Ege Kayacan'ın süper fikirleri ne dinledik. Şöyle bir şey varmış Fahir, hiç öyle hayal gücüne kapılma. Hayallere kapılma daha doğrusu. Büyük balıkların küçük balıkları yemesini önlemek amacıyla önce küçük balıklar akvaryuma yerleştirilecek. Yani direkt olarak istesem bile, yani şu programı yapan insan olsam bile sponsordan bunu isteyemezsin. Direkt olarak beni büyük balıktan önce ya da büyük balıkla beraber o akvaryuma yerleştirin. Bu saçma olur. Ama ne olarak büyük? Hacmen mi büyük? Hayır, vizyon olarak büyük. 178 dereceymiş onun vizyonu. Şimdi büyük balıkların yemelerini engellemek için önce küçük balıklar yerleştirecekmiş akvaryuma ve yuva yapmaları sağlanacakmış ilk başta. Yani senin de o akvaryumda en az bir ay geçirmen gerekiyor eğer köpek balığıyla karşılaşmak için. Yuvamı yapabilmek için. Evet. Bir de şöyle bir güzellik, aslında bunu duyurmuyorlar ama bunlar şifalı balıklar olacakmış. Evet. Mesela bütün gün panorada yürüdün, ayaklar. Yoruldun. Ne oldu? Mantar mayası oldu ayaklar. Hop havuza indir ayakları. O balıklar tık tık tık tık tık. Olur mu? Köpek balığı geliyor lan, ayağı yiyor. Komple çözüyor. Komple bir daha mantar olmuyor. Bundan ayak. 100 sene sonra hatırlanacak iki şey var. Bir. Urfa'nın balıklı gölü. İki. Panora'nın akvaryumu. Sırf bu şifa yüzünden. Şifa. Gerçekten 2008 bu güzelliklerin yılı olacak. Ama bir de şey veriyorlarmış. Araba veriyorlarmış. Araba da veriyorlar. Kırmızı spor araba. Vay. Hep hayalini kurduğum kırmızı spor araba. Ferhat Göçer'in ellerinden alacaksın. Bir de anladım. Ferhat Göçer'le şehir turu. Ben arabayı istemem yani. O kadar şeyim, heyecanlıyım. Bana Ferhat Göçer'i verin. O zaman ben de arabayı isterim. Olur mu canım? Öyle bir seçme şansımız varsa. Ferhat Göçer'le şehir turu yapacaksak Ferhat Göçer'i arabaya alırım. Benzini fullerim. Ver yansın ondan sonra gittiği yere kadar. Hiç durmam acasına. Biz katılabiliyor muyuz bu çekilişe? Ferhat Göçer çekilişine mi? Bir hafta sende kalacakmış zaten. Bizim evde bebek var diye istememiş. Bizde o da yok ki. Ha, bende kalsın. O zaman galiba. Üç tuvaletli evden en az 3 katlı eve çıkmanın verdiği tatlı huzuru yaşıyorum. O zaman Fahir şey yap. Ne? Siteyle konuş belki Ferhat Göçer. Yalnız hocam sitemizde Ferhat Göçer göndermek yasaktır diye. Yasak değilse yasak ben olur mu canım? Tam Ferhat Göçer hayranları bence o sitede ya. Fahir istesin. O güzel çarşı merkezinde sen bir konser verdirirsin Fahir. Park alanında. Konserde hakikaten battaniye dağıtmaktan çok daha etkili olur. 10 numara adam olacağım. Sitemize ne adam geldi be derler. Hey yavrum hey. Reklamlardan sonra yarışmaya girişiyoruz sevgili dinleyiciler. Panora'daki Midpoint'ten 2 kişilik akşam yemeği, GNC'den hediye çeki ve Goldaş'tan hediye çeki. Aynı zamanda Loco Poco'dan floresan puzzle sizi bekliyor. Loco Poco! Ve bütün bunları kazanan şanslı dinleyicimizin yanında bir şanslı dinleyicimiz de Kesbi Döner'den 2 kişilik menü kazanacak. İlerleyen dakikalarda zorlu yarışmalar olacak. Hemen yarışma konusunu da söyleyelim. Akvaryumcular! Bir akvaryumda neler olur neler olmaz, akvaryum konusunda tecrübeli dinleyicilerimiz varsa şöyle bir akvaryumu, ama havalı bir akvaryum. Ha, hayır canım, lepistesli mepistesli. Ya ama işte lepistes en dandik değil mi ya? Öyle deme ya, o lepistes... da balık. Hamsiye sen dandik mi diyorsun? Demiyorum da tavasını işte, yemeyi biliyorsun. Lepistesli akvaryumların hamsisi. Havalı bir hamsi. Mesela kılıçta uskumrusu derler. Öyle mi diyorsun? Tabii. Biliyoruz işte, öğreneceğiz bugün. Akvaryumcular arasın bizim. Şimdi reklamlar, ardından zorlu yarışmalar modern sabahlarda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Akvaryumcular! Panora'dan hediyeler kazanmak için arayın bizi. Akvaryumda şunlar olması lazım deyin. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle ben Can Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Can Bey? Ben şu anda Oran'dan arıyorum. Çankaya Oran. Var mı akvaryumunuz? Vardı. Vardı. Ne oldu? Kedi oldu ondan sonra evde. Kedimiz oldu. Beraber gitmedi. Beraber gitmedi derken? Beraber gider onlar ya, kediyle akvaryum. Bir süre denedik. Ne oldu? Kedi evden gitmeye kaldı. Bu şartlar kaldı, altında yaşamayacak. Kedi kaldı, balık gitti. Bir tane mi balık vardı akvaryum? Yok, iki tane. Sizinki de akvaryum değilmiş zaten. Akvaryumcuk. Akvaryum. Acaba küçük kavanoz mu? Önce normal bir tane almıştık. Fakat sonra idame ettirmekte biraz problemimiz oldu. O çok müştemilatlı biliyorsunuz. Ondan sonra iki tane dayanıklı Japon balıklarından almıştık. Kavanoz aldık. O biraz daha böyle kolaydı idame etmesi. Fakat işte kavanoz olunca da üstü açık ya malum, bu kedi için daha bir hassasiyet arz ediyor. O nedenle daha fazla sürdüremedik. Ne yaptınız, balıkları ot diye mi bıraktınız? Yok, aslında tatile gitmek durumunda kaldık. Bir tanıdığımıza bırakmıştık. Geldiğimizde öldüler dedi. Yemiştir o, ben size söyleyeyim. Bence daha öyle bir şey geldi benim de aklıma. Ya bari kedi yeseydi de en azından. Neydi? Bizimleydi. Balıkların cinsi neydi? Japon balığı, kırmızı olanlardan. Japon. Onlar da lezzetli mi? Ben bilmiyorum hiç. Hayır, sana yavan olur, sası sası olur eti. Onu Kasım ayında yiyeceksin. Yağlı olur. Çünkü o zaman. Çünkü şey, suni yemle besleniyor. Tabii ki. Evet. Çiftlik Japonu. Çok teşekkür ediyoruz Can. İyi şanslar diliyoruz sana. Teşekkürler, kolay gelsin. Ya biz daha sormadık bak. Bir ne? Başka tatilde de kediyi mi yediler? Ne oldu Ali? Keşke tatile giderken götürselermiş ya. Aman, bu da akvaryuma girişten sınıfta kalmış. Denize salıverirler. Hazırlıktan atmışlar adamı. Günaydın efendim. Radyonun sesini kısar mısınız? Kıstık. Heh, kimle görüşüyoruz? Cemal Deveci. Merhabalar Cemal Bey. Sizin dinleyelim maceranızı. Ben şimdi akvaryumdaki balıkların sorunları hakkında aradım. Buyurun efendim. Neler var? Harika. Şimdi bilirsiniz, bilardo oynamak için bir gece önce bazı arkadaşlarımız hani bu tuşlasın sayı olsun diye orada yatıyorlar, balıklar acı çekiyor. Nasıl? Anlamadım ben. Şimdi bilardo oynarsınız değil mi? Evet. Ege mi? Ege bilardo oynamaz. Yok, bilmem de oynamayı bilmem de nasıl oynandığını aşırı tuşlama biliyorum. Tuş yapmayı bilmiyor musun? Tuşlama şeydi, çıt yapmayı biliyorum. Hayır. Çıtlama ayda tuşladı. Yani tık tık, o tekrar iadeyi ziyarette bulundur. Aynı topa. Anladım, tamam. Evet. Tuşladı halde sayılan arkadaşlar vardı biliyorsunuz. Onlara tamam, balık, şanslılar. Çok şanslılar. Onlara da balık denir diyor Cemal. Ha, hayır, Cemal. Hayır, öyle hayır. Demiyor. Ne diyor? Dün gece akvaryumda mı yattın oğlum diye bir tabir vardır. Ha. Yani doğrudan balık denmez de ima edilir. Dolaylı. Hayır, işte bu akvaryumda yatıyorlar bu adamlar. Ben bu acı gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum. Balıklara yer kalmıyor diyorsunuz Cemal Bey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Radyo Ottu'nun bu soruya değinmesini istiyorum. Peki efendim, önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kampanya başlayacağız. Önümüzdeki günlerde Panora'da yatacağız o arkadaşları. Evet, Panora'da köpek balığının yanında bir yatsınlar bakalım, tuşluyor mu çıtlıyor mu. Çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Rica ederim, iyi günler. Arkadaş maça gelecekti, gelmedi. Ha, akvaryumda yatmıştır. Bak, tamamen saygı, böyle bir değişti. Karanfil ve bir ıstaka masanın kenarında. Çok hoş. Bir tane de biski. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Nadir Akalın ben. Merhabalar Nadir Bey. Var mı balığınız? Var balığım. Vardı diyemiyorsunuz değil mi? Var diyorum. Hali hazırda var. Nerede? Var. Evde mi? Evde yok, mi? Yok, ofiste, iş yerinde. İş yerinde. Büyük mü peki akvaryum Nadir Bey? Çok büyük olduğu söylenemez. 60-70 santim. 60. Nedir? İlk adımı neydi bu akvaryumun? İlk adımı filtre. Filtre. Filtre. Yazıyoruz biz. Filtre değil hocam. Filtre. Filtre, evet. Evet. Aynı zamanda bu filtre motor görevi, hava vermeye yarıyor. Hı-hı. Motor filtresi, evet. Evet. Hava motoru. Balık. Balık. Balık. Ne var balık havalı? Havalı kılıç balıkları var. Çok havalı. Aman nesi havalı? Tül benim kuyruklu. Tamam, tül kuyruklu. Kuyrukları çok orijinal böyle. Tül kuyruk. Nadir tül Bey kuyruk. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. O sizin tül kuyruk diye tabir ettiğiniz şey o kuyruk değil. O bende de var da o hayvancağızların tenasül organı erkeklerin. Yok, hayır, bu dişi. Olur mu dişi böyle ya? Çift. Nadir Bey. Şimdi Nadir balık Bey. Adam diye bir şey var ya. Bu da hani kadın adam balık gibi bir şey mi acaba? Hayır ya Nadir Bey, siz niye Fahir'in hayallerini yıkıyorsunuz? Hayallerini yıkmıyor. Benim evimde 14 senedir var. Ha, 14 senedir öyle hayal etmiş o tenasül organı diye hayal etmiş. Hayır, ben çünkü neden biliyor musunuz Nadir Bey? Bunlar geri geri manevra yaparak onu dokandırmaya çalışıyorlar öbür balıklara. O sahip balık dediğini. Gerçekten iç dünyanın ortaya çıkıyor. Bundan sonra bunun üzerine yoğunlaşacağım. Onu bir yoğunlaşın valla. Tül kuyruk diye demeyin ona. Nadir Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bir de benim akvaryumum da yok ama çocukken yine akvaryum bakıyordum. O zamanlar çok meraklıydım. Böyle hoş da gözüküyor. Bu define sandığı şeklinde hava açılır, hava açılır kapanır kulaklar vardır. Pahalı define bir şey mi sandığı o? Çok güzel bir şey hakikaten. Pahalı bir şey sanmıyorum, değil mi o? Sanmıyorum çok pahalı olduğunu. Artık yok, satılmıyor Oktay. Ha, ondan mı her akvaryumda yok? Define ha. Sandığı. Çin'e gidip gelenler define sandığında millet aç. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Fahir Bey hakikaten de sizin neden bazı şeyleri kompleks edildiğinizi şimdi anladım. Hayır. Şey diye bakıyorum. Millet huzur bulmak için bakar akvaryuma. Fahir. Nasıl onlar hareket kabiliyeti var? Ben de bilakis hareketime engel oluyor. Geri geri gelerek bakalım ben de aynısını yapabileceğim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mert, Küçük Mert. Küçük Mert, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Hemen alalım akvaryum maceralarını. Benim akvaryumum yoktu ama arkadaşımın akvaryumu vardı. Evet. Onlar tatile giderken bana bırakmışlardı bakarsın falan diye. O kavanozdur. Akvaryum deme. Kavanoz değil. Büyük bildiğiniz akvaryum. Hatta evin anahtarını mı bıraktılar size? Evet, evin anahtarını bıraktılar. Vay be, sen o ev ne yaptın, baktın mı akvaryuma? Vallahi bir gün arkadaşlarla unuttum falan. Baktık tabii, o da oldu. Bira falan alıp böyle. Evet. Ev boş muydu, akvaryum dışında başka birisi var mıydı, bir hayvan? Yok, başka hayvan yoktu. Boştu yani. Hayır, başka hayvan yoktu. Evet, evet. Dinliyoruz Mert. Ben yalnız bir gün unuttum işte yemini falan vermeyi de. Akvaryumdaki balıklar biraz şeydi, iriceydi. Piranaydı balıklar. Ne veriyordunuz yem olarak? Ara ara elini sok çıkar mı diyordu arkadaşın? Yok, salam yedirdiğimiz oluyordu. Ya onlar bir kere dişsiz piranı, bana söylemeyin, onların dişlerini alıyorlar. O diş dediğin tenasül organıymış falan. Ağzındaymış piran olarak. Ayrıca ıspanak. Çünkü bazen geliyor böyle geri hat diye ısırıyorum. Ha, ıspanakla, pipetle ıspanak püresi içiyorlardı onlar. Daha sonra da ördek daldırıyormuş, öyle akvaryumu temizliyormuş. Ne oldu sonra? Unutmuştum, bu çöp balıkları oluyor, akvaryumu temizleyenler falan. Çöpçüler. Onu yemişlerdi. Nasıl ya, bunlar belli bir yere kadar mı hakim olabiliyorlar kendilerine? Yani demek tok ki oldukları zaman yemiyorlar da aç oluyor. Ama getirseydin deyip yiyorlar mı çöp balıkları? Aynen öyle yemişlerdi ve en son birbirlerini yemişler. Birkaç gün sonra girdiğimde bayağı bir kötü koku olmuştu evin içerisinde. Bir tane yani yemişlerdi, ne kokusuymuş o, affedersin, kızartma mı yapmışlar? Evet, silmiş. Camı da açamıyor tabii küçük yüzgeçlerle. Ne kokusuydu ya hakikaten? Kalan balıklar da çürümüş artık, onun kokusu. Onlar etmiş o zaman, yememiş. Evet. Halbuki onu bir sarsa alüminyum folyoya. Bir ay sonra bir daha yap. Evet, ne oldu bir dakika ya, çok mahcup oldun değil mi sen şeye? Mahcup olacak ya. Ben senin balığına nasıl hakim olayım demiş. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Zaten o ölenler de balıkların tenasül arkadaşıymış. Çünkü aynı şey benim başıma geldi. Belki çiçeğe su versin diye evin anahtarını verdi. Kim? Ege. Çiçek öldü. Çiçek öyle öldü şey ama var. Ondan sonra Oktay'ın babasının evinde kötü koku ortaya çıktı. Çünkü onlar da şey yaptılar, anahtar vermişler. Aynı duyarsızlığı, buzdolabı bozulması. Anaya babaya da yapmış. Başka bir aile yine anahtar vererek aynı hatayı yaptı. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba, benim de komik bir hikayem var. Buyurun efendim. İsminiz ne efendim ilk başta? İsmim Petek. Petek Hanım, buyurun. Şimdi oğlum çok küçükken, 2-3 yaşlarındayken zekası açılsın diye akvaryum almıştım. Hı-hı. Ondan sonra o balıklar, Allah razı olsunlar, öldüler. Fakat akvaryumu atmaya kıyamadım, evin bir köşesinde duruyordu. Oğlan hala ona bakıyordu. Size hayır, zeka açılsın diye aldık. Şimdi hayvan istemeye başladı. Anne bir hayvan alalım. Ben de ne kedi istiyorum ne de köpek istiyorum evde. Omegası yüksek bir şey tercih edeceksiniz siz. Çünkü yiyor herhalde değil mi zeka saçma? Ama bu omegası yüksek de değil. Pazarlık su yılanında karar kıldık. Çocukla mı pazarlık ediyorsunuz? Evet. Yok, su yılanı anne, ver eline. Bak, kedi alalım. Yok anne. Ay, kedi bakamam evde, çok zor. Köpeği kim gezdirecek, çok zor. Ama yılan öyle mi ya? Papağan zaten hiç sevmem kuşları. Yılan çok kolay bir şey. Ondan sonra iki evet tane su yılanı aldık. Niye? Fakat iki tane mi oluyormuş onlar Petek Hanım? Ya yüzü birbirlere sıkılmasınlar. Ama iki tane olunca konuşmuyor diyorlar. Yok, en basitinden birbirlerine sarılırlar. Hayır ya, piranalarda gördük, iki tane olunca birbirlerini yiyorlar. Bir tane olursa hiç olmazsa bir bekler. Risk yok. Bir 5 dakika daha bekler yemekten. Yok canım. Yani yiyeceklerini bol bol atıyordum. Çünkü su yılanları hafif az suda olduğu için kenarlara, bir köşelere yem koyarsanız suyu kirletmiyor. He. Yok, kendilerini birbirlerini yemediler. Fakat evde bir temizlikçi kadın vardı. Sürekli hayvandan şikayet eder. Bunları görünce kalp krizi geçirdi kadın. Dedik ki merak etme sen, eve geldiğin zaman biz üstünü şeyle örteceğiz. Örtüyle örteceğiz. Ama neyi? Bir gün bir akşam bir eve geldik ki akvaryumun üstüne koyduğumuz bir cam vardı, onun üstünde de taş. Sen yılanlar, onları ittire ittire çık ve evin içinde kaybol. Bu su yılanları amfibik hayvanlar mı? Tabii amfibik. Yani yeri geldiğinde susuz ortamlarda da takılabiliyorlar. Gayet güzel takılıyorum. Evet, zaten su akvaryumun içine taş koyuyorsunuz. 3-4 parmak su koyuyorsunuz. Kimi zaman tuzunu biberini ekip hafif ateşle. 5 dakika. Sonra? Ondan sonra biz panik halinde. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? İkisi de mi yok Petek Hanım ortada? İkisi de yok. Abo. Yok. Evet. Neyse bir tanesi bir gün bulundu. Çünkü gün bizim mu? Hanım Hamide Hanım bütün dudakları parça parça olmuş. Telaşla beni aradı ben ölüyorum diye. Çarşafların arasından bulmuş bir tanesini. Tam da korkana hani denk geldi. Hani dedi siz bunları bulup atmıştınız dedi. Vallahi dedik bir tanesini bulduk öbürünü bulamamıştık dedi. Halbuki yalan öbürü de evin içinde bir yerlerde duruyor. Neyse kadıncağızı ikna ettik. Sonra evi ara Allah'tan oğlum tuvaletin içinde buldu yılanın bir tanesini. Onu da attık. Ve o akvaryumu olduğu gibi attım. Bir daha da ne balık şey yaparım bakarım. Ne yılan. Hanımefendi balığa bakın. Hamide Hanım duruyor mu? Onu da attı. Hanife Hanım duruyor hala. 10 küsur yıldır ama. Dudakları patlak hala. Oğlumun oyuncak yılanları vardı. Onları bile çekmecelere saklıyor yazık kadın artık. O kadar bezmiş bir çok teşekkürler Petek Hanım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Fahir şimdi o yılanlar gerçekten yılan mı yoksa onlar... Hayır bağımsız ya. Başka şeyler bilmiyor biz çok iki tane ya. Yok şey bu hani tane yılan ya, oğlu oyuncak yılanları varmış. O oyuncak değil aslında biliyor musun onlar? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seval ben. Seval Hanım dinliyoruz buyurun. Benim eşim de akvaryuma çok düşkün. Durmadan balık alıp geliyor. Bir tane mi akvaryum var evde yoksa değişik akvaryumlar mı var? Babamın iş yerinde çok büyük dev bir akvaryum var. Ben onu balıkları besleyerek büyüdüm, bıktım biraz da balığın kokusundan, nefret ediyorum. Babanızın akvaryumundan bıkmışken kocanızın akvaryumuna mı düştünüz? Evet, artık balık görmek istemiyorum. Ne yapalım? Boşanın bence buyurun. Seval Hanım. Bence boşanın, yeter artık. Saçmalama Fahir. Balıklar mı ben mi diyeyim? Evet. Ben dedim ki ben bebek yapacağım, balık istemiyorum dedim. Yap demiştir o da. Ben hayır, de balık... o ısrarla balık getirdi. Balık edemiş. Akvaryuma koyuyoruz. Ertesi gün bakıyoruz balıklar ölmüş. Allah Allah. Allah Allah. Neden? Kızım fazla beslemiş geceleri. Ha. Biz ona yeye diye baskı yapıyoruz. Sizin kızınız varken bir diye. De kızınız varken bir daha bebek yapacağım mı diyordunuz siz? Evet. Balıklar gitti ama bebek geldi. Hadi ya, geldi ne mi? Kadar güzelmiş. Bu da Fahir'in teorisini biraz çürü doğru çıkarıyor. Çok ne? Teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Fahir'in kendi teorisini hiç anlamadığı da ortaya çıktı. Hayır canım, cümlenin sonunu çürüttü diye tamam. Çürüttü derken balıkları çürüttüler. Koku yapıyor çünkü. Ömrümü çürüttü Fahir. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Engin ben. Engin Bey buyurun dinliyoruz. Ben önce bir şey hatırlayayım. Şey diyecektim. Omega 3, omega 3. Ne yapıyorum ben? Yok aklıma bir şey gelmişti. Ne? Aydatı mı ödemedin? Neyi hatırladın Engin? Yok başka bir şey düşünüyordum. O sırada bağlanınca birden. Ne tip bir şey düşünüyordun Engin anlatsana. İşte faturalar var. Ya şimdi. Bırak şimdi faturayı. Ya kadın tahsilatçı kadın böyle geliyor. İyi günler elektrik faturanızı ödememişsiniz. Niye abi ne Rus kadın ne? Türkiye'de kala kala. Silah çıkalım ne yok. Buyurun Engin Bey dinliyoruz. Ben şöyle akvaryum maceralarımdan bir iki tane aklıma gelen söyleyeyim. En komiklerinden ama lütfen. Bir iki tane. bir insan akvaryumda kaç macera? Hakikaten ya. Bir balık yem koyarsın ölür. Öbür bir de yani, su koymazsın. Komşuya emanet edersin en fazla. 3 oldu işte. Bazı akvaryumcular bana kızabilir ama hani ben küçükken böyle deneysel çalışmalar falan da yapıyordum. O açıdan bir keresinde şey yapmıştım, su kaplumbağası vardı. Onu akvaryumun içine katarak işte tepkilerini falan ölçebilir miyim? Akvaryumun içine kattın. Ondan sonra güzelce ölçme dediğinde ne yapıyor la bu diye bakmak değil mi? Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Ne yaptı peki? Öyle genç kardeşlerimiz yapmasınlar diye. Tabii, yapmış adamdan onlar dinleyelim. Yapmasınlar. Özellikle bu renkli olanlara böyle saldırdı. Saldırgan tavırlar içerisine girdi. Evet. İşte ortaokul yaşlarında falan bunu şey yapıyordum. Evet. Daha sonra tabii daha kızlara yöneldim. Akvaryum rahat oldu. Balıklar coştu, bollaştı. Sonra bir ayrılık. Bir şey tekrar akvaryuma dönüldü. Evet. Sonra da ilk dijital makinemi aldım da böyle bir belgesel çekeyim demiştim yine akvaryumda. İşte o netlik ayarlarına falan bakarken. Evet. o uyutucu bir ses tonuyla arkadan seslendirirler ya, belgeselleri. Bu aralarda da öyle yapıyordum. Öyle. Şu anda seslendirme yapmıyorsunuz. Sizi şu anda biri mi seslendiriyor? Engin Bey? Yok, hayır. Teşekkür ederim. Ama bak, benim anladığım kadarıyla akvaryum insanı sakinleştirir diyorlar ya. Engin Bey işte onun güzel örneklerinden biri. Sabah bu saatte herkes oluyor, evet, stresle biraz uğraşırken Engin Bey rahat bir şekilde Engin'in artık adı anlatabiliyor. Dingin olarak değişti. Bence katık Engin olsun ya. Çünkü kaplumbağayı akvaryuma kattı. Çok teşekkürler Engin Bey. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Dingin. Bence Dingin çok daha güzel bir isimmiş Engin'den. Veya Dingil koysak. Bir ne çocuğun adını Dingil. Engin, bir çocuğun adını Dingil koysan hangisi daha havalı olur? Bence Dingil olan çok havalı olur. Arkadaşlar arasında o Dingil bir zaten insanın kendi kazanacağı bir isimdir. Bence bir kahramanlık göstererek. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba beyefendi. Hemen alalım sizin hikayenizi de, vaktimizi azaldı. Adınızı alalım önce. Benim hikayem oldukça acıklı. Akvaryum hikayemin nasıl sona erdiğini ben size anlatayım. Rutin akvaryum temizliklerimden birisini yapmıştım. Malum temizlik yaptıktan sonra akvaryuma koyduğunuz suyun mümkünse şebeke suyundan alıyorsanız dinlenmiş olması gerekiyor. Dinlenmiş su nasıl oluyor? Çeşmeden koyuyorsunuz. Bir gün istirahat ettiriyorsunuz. Bir gün beklemesi gerekiyor. Benim sevgili annem bir gün öncesinde benim o dinlenen suyunu suyu koyduğum kovayı daha önceki gün deterjanla yıkamış ama ne yazık ki iyi durulamamış. Siz de bilmiyorsunuz tabi bunu. Tabi ben bunu bilmiyorum. Akvaryumu suyla doldurdum, ardından balıkları tekrar bıraktım. 2 saat sonra balıklarım bembeyazdı. Ama ne güzel işte. Ne akvaryum kefenleri olmuş. Aşağı yukarı bir 5 yıllık akvaryum hikayem öyle sona erdi. Hadi canım, bir şeyde 2 damla deterjandan bitiyor mu bu akvaryum? Bu kadar hassas mı ya? Çok özür dilerim de deterjan bulaşığı varsa zaten suyu doldururken onun köpürmesi lazım. O zaman da mı fark etmediniz şebeke deterjan suyun demek? Deterjan diye bahsettiğim şey çamaşır suyu ama arkadaşlar. Kokusu bilmeden konuşuyorsun. Bir şey soracağım. Kaç balık telef oldu? Aşağı yukarı 12 tane balığım vardı ve hepsi de çok güzel balıklar. Kalite balık mı? Mesela ne? 4 yıllık bir vatozum vardı mesela. 4 yıllık neredeyse emekliliği gelmiş ya. Onu aşağı zaten yukarı bir 10-15 santim arasında bir boyu olmuştu. Bana geldiğinde 2-3 santim civarında bir boyu vardı. Siz onu 15 dışında santim mi yaptınız? Aşağı yukarı. aşağı 5 yukarı. Zaten öldükten sonra ayrıntılı ölçebilmiş. Yazık. Evet. Bak hani senin yüzünden şöyle bakıyor 15 santimlik vatoz gitti diye. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. İsminiz neydi abi bu arada? Deniz Cevher. Deniz Bey. Deniz Bey, onu da ekledik. Adı gibi Deniz olsun. Hadi kapa. Teşekkürler. Görüşürüz. Vede mi? Vedenin sonuna geldik. Vede demeyelim artık. Saat 9.57 olmuş. Ama şurada şimdi hatta bekleyen dinleyiciye dalga olur. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, programın sonuna geldik. O yüzden bize rakam vermenizi isteyeceğiz sizden. 5. 5. Bir tane daha alalım. Son limit nedir? Fark etmez. 8. 8-9'a kadar yolu var. 8-9'a kadar yolu varsa 9 olsun. 9 diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın. Bugün size jüri görevi düştü. Sizin isminiz nedir? Barış. Barış. Yarın daha vakitli arayın. Tarihli isim olun Barış Bey. Valla dün geceki depremden ötürü uyuyamadım. Şimdi işe geç kaldım. Haldır küldür işe gidiyorum. Geçmiş olsun ama şu anda hiçbir şey yok. Herkes rahat. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yalnız Barış'ın söylediği numaralar bak. 5 Petek Hanım. Evet. Ona 1 numaralı paketi veriyoruz herhalde. Hı-hı. Evet. Ne vardı onun içinde? Bayağı bir Goldaşlar, Moldaşlar. Bak. Yazdır bakayım bana. Midpoint'ten 2 kişilik akşam yemeği, GNC'den hediye çeki, Goldaş'tan hediye çeki, Lokopoko'dan Florasan puzzle. Tamam, Petek Hanım'a gitti. Petek Hanım'a gitti. İkinciliğe de kendisini söyledi 9 diye Barış Bey. Vay be ne Barış. Ne yapacağız onu? Vay be Barış. 9 kendini dedi ama bir mod şey. Bir aşağıya düşer. 8. 8 Deniz Bey. Deniz Bey. Kesbi Döner'den 2 kişilik menü kazandı. Deniz Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tüm yarışmacılarımıza, akvaryum dünyasına şöyle bir daldık çıktık, paçalarımız ıslandı ve yarın sabah Modern Sabahlar'da buluşmak için veda etme zamanımız geldi. Güzel geçsin perşembenin geri kalanı. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.